sevk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin. Sevk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin. Önce benden, sonra senden, sonra da aşkımızdan geçtim, aşkımızdan. Önce benden, sonra senden, sonra da aşkımızdan geçtim, aşkımızdan. Yıkılasın demem sana, yıkılma ki ölmeyesin. Neler çeker insan, neler neler. Bir düşün ki ölmeyesin. Her sevgide bina ettim, gençliğime eyvah dedim. Bilmem ki ne günah et. Bilemem, bilemem, gülemem ben yalan dünyada. Her sevgine bina ettim, gençliğime eyvah et. Bilmem ki ne günah et. Bilemem, bilemem, gülemem ben